To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 12 lutego, minęła 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zamknięte lotnisko w Hamburgu. Pasażerowie skarżyli się na podrażnienie oczu i suchy kaszel. Zgromadzenie federalne w Berlinie wybrało Franka Waltera Steinmeiera na prezydenta Niemiec. Setki waleni wyrzuconych na brzeg na Mierzei Farewell w Nowej Zelandii wróciły do morza. Zamknięty port lotniczy w Hamburgu, podała agencja DPA. Przyczyną jest silna woń rozchodząca się po pomieszczeniach. Pasażerowie skarżyli się na podrażnienie oczu i suchy kaszel. Jak pisze DPA, substancja niewiadomego pochodzenia przedostała się do budynku poprzez klimatyzację. Około 50 osób potrzebowało pomocy lekarza. Kilkuset pasażerów musiało opuścić budynek portu. Pomimo mrozu przebywają pod gołym niebem. Frank Walter Steinmeier będzie nowym prezydentem Niemiec. Socjaldemokrata został wybrany na stanowisko przez Zgromadzenie Federalne. Wynik głosowania był przesądzony. Steinmeiera popierały bowiem największe partie CDU-CSU i SPD. Ugrupowania te mają w Zgromadzeniu Federalnym przytłaczającą większość. Frank-Walter Steinmeier jest jednym z najpopularniejszych niemieckich polityków. W czasach rządów Gerharda Schrödera kierował urzędem kanclerskim, następnie dwukrotnie sprawował funkcję ministra spraw zagranicznych. Steinmeier uchodzi za świetnego negocjatora i sprawnego technokratę. Nie brakuje jednak opinii, że jako głowa państwa nie będzie mógł w pełni wykorzystywać tych umiejętności. Prezydent pełni w Niemczech głównie funkcje reprezentacyjne. Steinmeier zastąpi na stanowisku Joachima Gauka, który ze względów zdrowotnych nie ubiegał się o drugą kadencję. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Nie trzeba bać się rozmowy na temat zmian w traktatach europejskich. Niech i Donald Tusk się w tej sprawie wypowie, niech przedstawi plan zmian, jakąś wizję, mówi premier Beata Szydło w opublikowanym dziś wywiadzie dla portalu wPolityce.pl. Szefowa rządu powiedziała, że w sprawie poparcia dla Tuska w jego staraniach o kolejną kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej jest możliwych bardzo wiele scenariuszy. Dodała, że były premier pierwszy raz poinformował o gotowości ubiegania się o drugą kadencję na spotkaniu szefów rządów na Malcie. Od rana zablokowana jest krajowa jedynka w pobliżu Radomska w kierunku Katowic. Około 8.30 ciężarówka zderzyła się z autokarem, którym podróżowali muzycy ze Stanów Zjednoczonych. Jechali na koncert do Krakowa. Sprawę wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury, mówi Aneta Wlazłowska z radomszczańskiej policji. Policjanci przesłuchali świadków tego zdarzenia. Jedno jest tutaj już na chwilę obecną pewne. Autobus znajdował się częściowo na pasie awaryjnym. Nie wiemy, co było przyczyną takiego zachowania, że kierowca w tym momencie i w tym miejscu zatrzymał autobus. Natomiast kierowca samochodu ciężarowego też jasno i logicznie potrafi wytłumaczyć, dlaczego uderzył w tył tego autokaru. Obaj kierowcy i wszyscy muzycy, w sumie kilkanaście osób, trafili do szpitali w Radomiu. Radomsku i Częstochowie. Najbardziej poszkodowany jest kierowca ciężarówki. Od obu kierowców pobrane zostały próbki krwi. Jedynka w kierunku Katowic jest nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazd w miejscowości Stobiecko-Szlacheckie. Setki waleni wyrzuconych na brzeg na Mierzei Farewell w Nowej Zelandii wróciły do morza. Zwierzętom pomagały grupy ratowników i ochotników. Od czwartku na plaży pojawiło się łącznie 700 waleni z gatunku Green Valley, mówi Radiu Nowa Zelandia Herb Christophers z Departamentu Ochrony Przyrody. To było drugie największe takie zdarzenie w historii Nowej Zelandii. To największe miało miejsce w roku 1918. 300 waleni zdechło, część ratownicy zepchnęli z powrotem do wody, reszcie pomógł przypływ, który umożliwił Green Wallom powrót na głębiny. Dziś ratowano ostatnich kilkanaście zwierząt. Przyczyny ich wpłynięcia na plażę nadal nie są znane. Niektórzy naukowcy mówią, że walenie mogły przestraszyć się rekina, inni, że to całkiem naturalne zjawisko. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś przejaśnienie możliwe w całej Polsce. Śnieg spadnie na północy. Minus 5 stopni w Suwałkach, minus 4 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Bydgoszczy, minus 3 w Kielcach, minus 2 w Poznaniu i Trójmieście, minus 1 w Krakowie, 0 w Katowicach i plus 1 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Był wielokrotnie wybierany nową nadzieją polskiego jazzu przez czytelników Jazz Forum. Dziś jest nadzieją spełnioną i laureatem Mateusza Trójki 2016. Paweł Kaczmarczyk z zespołem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Gościnnie wystąpi wybitny skrzypek Adam Bałdych. Zapraszam na transmisję dziś tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

To Dafer Youssef, dawno niesłyszany w Swieście. Myśmy sporo czasu ostatnio poświęcali gitarom. To nie jest zresztą w Swieście nic nowego, ale tym samym jakoś po macoszemu potraktowaliśmy inne instrumenty strunowe, takie może drobina nawet dziwaczne, ktoś powie. I chciałbym tak dzisiaj zacząć tę siestę. Tryptykiem dziwacznych instrumentów strunowych, jeśli do nich na przykład można zaliczyć tę arabską lutnię bezprogową oud, na której gra Dafer, jednocześnie, jak Państwo słyszeli, zupełnie metafizycznie śpiewając. Jest z nami Marta Topferowa, to jest Czeszka, która mieszka w Ameryce, a jest tak naprawdę zafascynowana sztuką Ameryki Południowej. Mieszka, zdaje się, w Nowym Jorku, aczkolwiek nie badałem tego istotnie, nie jest to zresztą najważniejsze. Ważne jest, że Czeszka śpiewa po hiszpańsku muzykę ludową Ameryki Południowej, to samo w sobie już jest dosyć zaskakujące, proszę przyznać, a towarzyszy jej w tym instrument osobliwy, to jest harfa wenezuelska. Taka troszeczkę mniejsza harfa niż ta koncertowa, znana nam z filharmonii, jednocześnie trochę większa niż harfa na przykład celtycka i oczywiście inaczej strojona, ale jak, tego Państwu nie będę mówił, bo zajęłoby mi to pół siesty, wziąwszy pod uwagę fakt, ile strun mają harfy. Marta. Palabras que me has dicho nunca olvidaré, las guardaré cerca al corazón. Malas historias que he vivido sí se olvidarán, porque no soy rey o sultán. Yo solo soy un grano de arena de las dunas junto al mar, o en el reloj dentro del cristal. Yo no soy más que una candela capaz de alumbrar un poco de oscuridad. Que me has dicho nunca olvidaré, las guardaré cerca al corazón. Mas las historias que he vivido sí se olvidarán, porque no soy rey o sultán. Yo solo soy un grano de arena de las dunas junto al mar, o en el dentro del cristal. No soy más que una candela capaz de alumbrar un poco de oscuridad. Thank you. lole lora, lole lore, lole lora, lole lore, lole lora, lole lore, lole lore. Marta Topferowa i harfa wenezuelska. A my zakończymy ten pospieszny tryptyk siestowy z dziwacznymi instrumentami strunowymi, zapraszając naszą dobrą przyjaciółkę z Gwinei-Bissau, czyli Karinę Gomesz. Kto był w zeszłym roku na Siesta Festiwalu, pamięta jej koncert zupełnie niebywały, także od strony wizualnej. Już pomijam, jak atrakcyjnie prezentowała się Karina na scenie, ale przede wszystkim nie miała ze sobą basu, co się dzisiaj zdarza rzadko. Zamiast tego basu miała artystę grającego na korze. Kora to jest taki instrument strunowy z Afryki Zachodniej. Jak wygląda, nie podejmuję się Państwu opowiedzieć w paru zdaniach. Proszę sobie gdzieś zdjęcia znaleźć, bo to jest fascynujące samo w sobie. I tenże artysta na korze wygrywał rzeczy zupełnie nieprawdopodobne. Gotów jestem przysiąc, że na specjalne życzenie mógłby grać też Paganiniego. Taki to był mistrz. Zaprośmy go dzisiaj wraz z Kariną do siesty. Chal y vale más de que oro, de que tudo pedras lampradas no mundo é, de que tudo pedras lampradas no mundo é. Minger di valor, quinco podio chal, e vale mais de que ouro, de que tudo pedras lampradas no mundo é, de que tudo pedras lampradas no mundo. Deita distinto Perina Gomes i jej przyjaciel grający na korze. I tym właściwie mieliśmy zakończyć nasz tryptyk z dziwacznymi instrumentami strunowymi. I zgódźmy się, że tak się właśnie stało, co wszelako nam nie zabroni wciąż tych instrumentów używać i wciąż się nimi zachwycać w następnych minutach, bo na przykład Luis Barcelos za moment zagra na instrumencie zwanym w Brazylii bandolin, który jest taką trochę mandoliną, ale jednak nie bardzo, jakby troszeczkę większą, inaczej też strojoną. Nie podejmuję się Państwu w kilku zdaniach opisać dokładnej różnicy między tym instrumentem a tradycyjną mandoliną. I też nie jestem pewien, czy Państwo akurat to brzmienie wyłonią, wyłuskają z ogólnego tumultu, który za moment tutaj w Sieście się nam przydarzy, bo to jest takie karnawałowe, wesołe, brazylijskie granie. Dowodzi Roberta Sa. Cansei devagar, de boca em boca te procurar. É que eu precisei padecer pra entender que nada no mundo é melhor que você. Outros amores vivi, outras histórias escolhi. Eu reconheço meu erro e vou me redimir. Me aceita de volta, me leva pra casa, me joga na cama e diz que me ama. Me aceita de volta, me leva pra casa, me joga na cama e diz que me ama. Eu não quero mais viver por viver. Foi tolice me afastar de você. Ainda bem que eu consegui te encontrar. Como é que eu pude me deixar levar? Eu desobedeci até meu coração. Depois fui enganada pela solidão. Agora estou aqui pedindo seu perdão. Me joga na cama e diz que me ama. Pode se achegar, meu amor. Pode me abraçar, tô que tô. Doida pra sentir seu calor. Vem matar a saudade que eu tô de você. Pode se achegar, meu amor. Pode me abraçar, tô que tô. Doida pra sentir seu calor. Vem matar a saudade. É meu amor, dessa vez eu voltei pra ficar. Cansei devagar, de boca em boca te procurar. É que eu precisei padecer pra entender que nada no mundo é melhor que você. Outros amores vivi, outras histórias colhi. Reconheço meu erro e vou me redimir. Me aceita de volta, me leva pra casa, me joga na cama e diz que me ama. Aceita de volta, me leva pra casa, me joga na cama e diz que me ama. Eu não quero mais viver por viver. Foi tolice me afastar de você. Ainda bem que eu consegui te encontrar. Como é que eu pude me deixar levar? Eu desobedeci até meu coração. Depois fui enganada pela solidão. Agora estou aqui pedindo seu perdão. Me joga na cama e diz que me ama. Pode se achegar, meu amor. Pode me abraçar, porque tô doida pra sentir seu calor. Vem matar a saudade que eu tô de você. Pode se achegar, pode me abraçar, doida pra sentir seu calor. Vem matar a saudade que eu tô de você. Pode se achegar. Chyba nie było problemu z tym, żeby wyłuskać brzmienie bandolin z tego, swoją drogą, nie takiego znowu wielkiego zgiełku karnawałowego Roberta Sa, oprócz wspomnianego instrumentu.

Vem ao baile, vem ao baile e vais ver como te vês. Deixa a tristeza roer as unhas do desespero. Deixa a verdade e o erro. Deixa tudo e vem beber. Deixa a verdade e o erro. Deixa tudo e vem beber. Vem ao baile das palavras que se beijam, desenlaçam. Palavras que ficam, passam como a chuva nas vidraças. Vem ao baile ou tens de ver e perder-te nos espelhos. Há outros muito mais velhos que ainda sabem sorrir. Há outros muito mais velhos que ainda sabem sorrir. Vem ao baile da loucura e vem desfazer-te o corpo. E quando caíres de porco, a tua alma é mais pura. Vem ao baile, pelo chão ou pelo ar. Vem ao baile, baile, baile, e vais ver o que é bailar. Vem ao baile, baile, baile, e vais ver o que é bailar. Baile, baile, baile, e vais ver o que é bailar. Za dwa tygodnie i dwa... Nie, chciałem powiedzieć za dwa tygodnie i dwa dni, ale to nieprawda, bo dokładnie za dwa tygodnie. Okej, za dwa tygodnie i dwie godziny od tej chwili na jedynym koncercie w Polsce Pedro Mutinho w Filharmonii w Wejherowie. A my na koniec tego krótkiego tryptyku z Fadą zaprosimy jeszcze dawno w Sieście niesłyszaną Christinę Branco. Rodrigo, semeou Gonçalo, a verão do milho se molda ao prado. Quem de amor se esquece no tempo de verde, não colhe o que perde entre a erva que cresce. Por isso Gonçalo, vão sanchar o milho, vão mondar o prado. Amor que aproveita-se antes de gradar, cresce em seu lugar ciúme e suspeita. Triste de Rodrigo, triste de Gonçalo, mal por seu cuidado, se não se acha o milho, se não monta. Thank you. Tak, jak się okazuje, fado nie jedno ma imię i nie jedną twarz. Potrafi być tak bardzo różnorodne. Dzisiaj w tryptyku z fado Fabio Rebordao, Pedro Moutinho i Cristina Branco. A my fado żegnamy, ale nie żegnamy bynajmniej luzofonii, choć to, co zdarzy się teraz, będzie dość niekonwencjonalne. Chciałbym przenieść nas wszystkich w czasie, hen wstecz, 27 wieczór września, rok 1993 i mocna obsada: Antonio Carlos Jobim, Herbie Hancock, Gonzalo Rubalcaba, Joe Henderson, Gal Costa, John Hendricks, Oscar Castro Neves i tak dalej, i tak dalej. Corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que vou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Fica mais lindo por causa do amor. Lude pepe pepe plebo do bebo bona bebo tara. Lude pepe pepe plebo plebo bona bebo bona. Thank you. radiła. Pobodo mi napado i zamoń. Ja tak miła. Da da ni napado pyta. Dawno temu w São Paulo. Wszyscy święci, największe postacie światowego jazzu i muzyki latynoskiej w hołdzie dla Antonio Carlosa Jobima. Tak brzmiał finał tego wieczoru. Kto by pomyślał, że Gonzalo Rubalcaba potrafi grać klasyczne bossanowy, bo on tutaj grał na fortepianie, a Herbie Hancock na instrumentach klawiszowych, takie ziół z tyłu. No ale Gonzalo potrafi wszystko i to zawsze okazuje się być bardzo jego własne, odrębne, niepowtarzalne. Badacze jego nagrań pamiętają, że ma na swoim koncie także pieśń Karłowicza i Bagatela, piosenkę pod tytułem Płonie ognisko i szum mknieje. No ale Gonzalo jakoś z Polską szczególnie się ostatnio zaprzyjaźnił i właśnie ukazuje się jego nowa płyta nagrana z naszą dobrze zjeście znaną koleżanką. Thank you. kamieścina, gdzie moja rodzina i dom był. Miasteczko bez, kochany mój bez. Ach, ileż to razy nad rzeczką ja marzył o szczęściu śni. Wspomnienia jasne dni minionych tak mi drogie są. Biedne serce me stęsknione boleśnie ranią i tną. Miasteczko bez, kochany mój bez. Maleńka mieścina, gdzie moja jedyna kochała mnie. A na koniec dzisiejszego siestowego tryptyku z Gonzalo Rubalcabą jeszcze taki drobiazg. Gonzalo, Charlie Hayden, Pat Metheny. Żal się rozstać w takim miejscu. Ale to z naszej pierwszej siestowej płyty. Zawsze można zajrzeć. Siesta powróci po wiadomościach. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. A co oni z tymi klaksonami? Co? Ty też? Kochanie, to z radości. Taka promocja, że wszyscy o tym trąbią. Zatankuj na Shell minimum 25 litrów paliwa albo kup produkty Deli2Go lub Costa za minimum 9,98 i zyskaj tu i teraz rabaty na paliwo, punkty Shell Club Smart, wodę lub napój V-Power tylko za złotówkę. Co tydzień inna promocja. Shell, serdecznie witamy. Akcja trwa do 2 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin i lista stacji objętych promocją na shell.pl. Ależ te nasze wnosie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko. To żywe sreberka, ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko dzisiaj papier ksero 45% taniej, 5,99 za ryzę, a storczyk 40% taniej, 11,99 za sztukę. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Ale przyspieszasz w nowym roku! Kiedy korzystasz w swojej firmie z najszybszego i najbardziej stabilnego internetu od UPC Business, to szybkość jest standardem. UPC Business? 600 megabitów na sekundę i zero opłat za utrzymanie łącza! Dobra, wysadź mnie przy oddziale UPC Business. Ja też przyspieszam. Teraz w UPC Business internet 600 na 60 w cenie 300 na 30. Nie wierzysz? Zadzwoń 813 813 813 lub wejdź business.upc.pl. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Żegnamy reklamy. Przed godziną 16 w Trójce, bo dziś niedziela, jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, witam i zapraszam do radionawigatora. Musimy uważać w miejscowości Nowe Miasto na trasie do Olsztyna, to jest województwo warmińsko-mazurskie. Chodzi o drogę krajową numer 51. Tam doszło do zdarzenia 2 samochodów osobowych, 3 osoby zostały ranne i w miejscu wypadku obowiązuje w tej chwili ruch wahadłowy. W województwie śląskim z kolei mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 1, miejscowość Nowa Wieś. To jest odcinek Katowice-Częstochowa, 484 kilometr. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe, jedna osoba została ranna w wyniku tego wypadku i zablokowany jest prawy pas ruchu jezdni w kierunku Katowic. Dobra informacja jest taka, że nie ma już utrudnień na opolskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Krapkowice.